Cunyvai. Tremin. Cui vi. Maleke, que voi. We shall mong in him. Quinny fell to leg a win. They mong a yam. You lay ngang a lay. Get an. They in ya liman to well. They in to well. Young come to work while gain. Puke me up, peeking. Kusheke, papa, kusheke, nuke. Tumpe, ya in chigay. Nila in a pony. Nila in a feel get on. I feel get on. A war get on. Kachilla pingi. Nila ya poen. Mapopelle mai. Femne in meu. Kim kitao lainga. Mapuche chakeche. Pie in munga. Winga poen. Rumeka in meo. Filmunga, azkaka in meo. Quinny fall to in meo. Nilla me in a gachilla warrior meo. Yelaya imikam masukar. Pipie in munga winka. Nilla ponye ke fuyen. Pipin. Chungepege manchi. Nielay man nga mapo. Ngafne man tamang mapunga. Kisaw la fi me, kitalay minga me chow. Tukukan nga thumalay minga me nyuke. Wertalay minga me nyuke. Pipiye in munga winka. Waria winka. Nikumemong elelu. Kumay lelu tatvi, kumay nanilu tanyesangu. Kupagi ki nga mongen, kumay almeo nga kupay mongen. Kupagi ki nga longko meo kum, ako ki nga alimento mo, malen mo nga kumay al, malen mo nga kumay mongen. Pay mo nga, welo to am kilayin. Well, to am kegelenga po panyen. Chilkatu alu, kume chilkatui. Nian mo nga nye rakitu am. Kume yal mo nye mai temlu. Kume ka chilya meu. Kume po nye meu. Kume yal meu temlu. Sufri no lo nga nye piuke. Apolelo nga nye estomao nga veli, pipingei. Sufrielo nga sufrilelo. Awungein nga awuyen, pipingei nga nye nyuke. Kim kisa wai mi mama, nyuke. Tunte ponta na kano eliu. Sufriye ay minga mi zangomeu. Niel minga niel pul minga penyen. Niel pul mi nga choyin, ililal nga mi choyin, ililal nga mi penyin. Kisaway mi nyuki, kisaway mi papay, pipien nga nyi nyuki, ngalam ngalam yenew. Peliin nga taba, kunyival tulayin nga iyal mew, nilayin nga iyal. Nilayin nga in alimento, chew nga in peyafiel. Ayaka nga niayin mga wingka, wingka nga tarpulayin inchin. Welu kay nga welu mali nga foki, amul mi nga mawisa mew. Amul mi nga mi mawisa mew, ibay nga mawisa. Anam ka nga elinga nyo chow nga nechen. Elilein mo mawisa, elilein mo nga yin kopi ufoki, pipieno nga nye we nga nye nyuke, tapay nga taba, isaw yin nga nye kopi ufoke, tapay nga nye nye nga nye kilko, isaw ken nga nye kilko, welo nga welo, tripan nga amun, sewman nga nye kilko, Amun nga nye uketual, yen nga nye kulko. Kinye epo apon kachilye nga pen, nga nye kulko mew. Pitake kulko, kulal mutripay nga nye kulko mew. Pemuchi nga kisaw ken, pemuchi nga mungelu klen. Kafe maimi eimi, pipienu nga nye nyuki yem, pipienu nga nye nyuki, tanda kanu anu. Kamali nga anam ka nga nielele mga nye chau kani nga yin anam ka kai kai nga malay tu filmi nga ti kai kisawa fi mi wila la fi mi nentul mi nga mi wailal hesef tu filmi ka wila lilmi amway mi nga wari ameu Ilay mo may ay mga kofke, ilal pato ay mga mekchike choyin, pipiyen o nga nyenyuke. Pipiyen o nga nyenyuke, andakan o nga nyenyuke, ngama ngama to nga meki, meki nga nyengaman, meki nga nyeng, meki nga nyeng la meteo, weswet ngela yay mi, waria mo miyaw la yay mi, Nimi nga me anam ka. Fili anam ka nga mali. Fimo nga mo nga aluin chin. Ngin ule nga tuichi nga nye ke tramapu alwe lu nga somo. Ka fi nga ni eiku. Ka fi nga ni nga nye anam ka. Nga nye mo ngin pe al. Nga nye mo ngin mo al. Fim jau le ayay mi. Femiyaw la yay mi, wisuka miyaw la yay mi, waria mo, puwinka kisawel pula yafi mi, arufol pula yay mi, ta winka, arufarong e pula yay mi, winka meo, pipiyen e nga nye nyuke, isu nga mi mapu meo, piti mapu nga niyin, welu nga mo nga ayin, chumwechi nga ka, Kayun ni ayin meu tukunil pa yay mo nga kayun nga chao nga nation. Ngulmaya ngulma ngulmaya ngulmala yay mi nga mi. Tuchi nga nyi kayu eteo kayu kayu yay mo. Akorda ni ay mi nga mi chao nga nation. Ngulmala yay mi chao rume mi awal mi kinto foki yawal mi. Akorda ya walay mi nga mi chow ngan ne chen. Keyuan mai chow. Inchita kishu ya ulan. Kishu malle li miyaw li welu inchi kishu miyaw lan. Pipi nge yay mi. Pipi nge yay mi nga mi. Ilkantu me ki yay mi kisa wal mi. Sangunu kichi irte wikita ti ilkan me ilkantun meo. Ilmo ta se wifil ye. Tu el mi nga mi kusi. Il kantu le ay mi mörke mörke nge ay mi. Pipiye no nga nye nyuke yem. Pipiye no nga nye nyuke yem. Fil kusau nga. Pelei mai.